Té mal a la panxa i li cau un ullal. El nostre elefant està molt malalt. Té mal a la panxa i li cau un ullal. L'orella li cou i té l'ull tancat. Cridem tots al metge que vingui aviat. L'orella li cou i té l'ull tancat. Cridem tots al metge que vingui aviat. Se'l mira el doctor dels peus fins al cap. Un remei li dona tres panses i un nap. Se'l mira el doctor dels peus fins al cap. Un remei li dona tres panses i un nap. L'orella li cou i té l'ull tancat. Cridem tots al metge que vingui aviat. L'orella li cou i té l'ull tancat. Cridem tots al metge que vingui aviat.